to i gotujący się do obiadu brokuł po 2,95 za sztukę. Kaufland. Na dobry tydzień. Cheer, cheer, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Po godzinie 17, program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pierwszy dzień marca, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski, bardzo proszę. Więcej na kontach emerytów i rencistów. O ile o tym za moment w serwisie trójki. Rafał Trzaskowski podsumował 100 dni prezydentury. Zdania warszawiaków podzielone. Dramat polskich skoczków na Mistrzostwach Świata w Ziffeld. W sporcie powiemy, co działo się podczas pierwszej serii konkursu. Emerytury i renty od dziś wyższe o wskaźnik waloryzacji, ale nie mniej niż o 70 zł brutto. W tym roku obowiązuje mechanizm waloryzacji kwotowo-procentowej. Dzięki tej waloryzacji kwotowej ta minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1100 zł, a w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie to 825 zł. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska dodaje, że gwarantowaną 70-złotową kwotę waloryzacji dostanie nieco ponad 70% uprawnionych. 2/3 uprawnionych, mówię o tych, którzy mają z tego powszechnego systemu ubezpieczeń, skorzysta na tym korzystniejszym rozwiązaniu. Dotyczy to świadczeń do wysokości 2447,50 zł. 50 groszy. Natomiast powyżej tej kwoty będzie waloryzacja procentowa. Na konta niektórych emerytów mogą też wpłynąć środki z rozliczenia podatkowego, bo podniesiona została kwota wolna od podatku. W maju będzie to też dodatkowe 13. świadczenie dla emerytów i rencistów. W całym kraju trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie przed byłym więzieniem przy Rakowieckiej grupy rekonstrukcyjne pokazują, jak wyglądała rzeczywistość konspiracyjna w PRL-u. Z piosenką panterkowy strój. Zbudowaliśmy szałasy na wzór, takich jak budowali wyklęci w lasach. Pokazujemy właśnie, jakie mieli możliwości. Pepesza, Sten, Mosin, Mauser. No mamy wszystkie rodzaje tej broni. Tam mamy karabiny maszynowe, MG-36, MG-42. Przyjechaliśmy, żeby być na tej uroczystości, bo dla nas jest wielkim przeżyciem, bo tu była tragedia. W naszej rodzinie pielęgnujemy wartości patriotyczne. No i chcieliśmy jakoś też oddać hołd poprzez symboliczne kwiatki. W czasach stalinowskiego terroru w tzw. więzieniu mokotowskim przetrzymywano m.in. żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Było to także miejsce egzekucji. Szacuje się, że w okresie powojennym w tym miejscu wykonano ich prawie 3000. Wśród zamordowanych był rotmistrz Witold Pilecki. Rafał Trzaskowski podsumował 100 dni prezydentury. Mówiąc o edukacji, podkreślał, że obecnie w Warszawie powstaje 15 nowych szkół podstawowych, a od września wszystkie miejsca w żłobkach będą bezpłatne. Prezydent stolicy zapewnia, że nie zapomina o wyborczych obietnicach. Dodatkowe pieniądze na in vitro, na szczepienia. Mamy również analizy dotyczące przede wszystkim ewentualnego rozszerzenia drugiej linii metra, nowych stacji na linii pierwszej i wielowariantowo podchodzimy do linii trzeciej. Warszawiacy pytanie o ocenę rządów Rafała Trzaskowskiego mają podzielone zdania. Jestem gorącym zwolennikiem Trzaskowskiego, więc co by nie zrobił, to ja będę popierał. Nawet gdyby zrobił błąd, to mu wybaczę. Tak jak była pani Gronkiewicz i on się teraz czym zajmuje? Dla niego co jest najważniejsze? LGBT. Chyba więcej rzeczy było mówionych w kampanii prezydenckiej, tak mi się wydaje. No wszystko w porządku jest. No póki co to zmienił kwestie związane z użytkowaniem wieczystym. A warszawski radny PiS Sebastian Kaleta, pytany o rządy Rafała Trzaskowskiego, ocenił, że nie realizuje on swoich wyborczych obietnic. Kim Jong-un zażądał całkowitego zniesienia sankcji za obietnicę częściowego zamknięcia ośrodka jądrowego w Yongbyong. Tak o przyczynach wcześniejszego zakończenia rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Hanoi mówi amerykański sekretarz stanu. Rządowa północno-koreańska agencja prasowa podała, że spotkanie było okazją do, tu cytat, zwiększenia wzajemnego szacunku, a obie strony pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie denuklearyzacji. Według delegacji amerykańskiej Korea Północna nie przedstawiła konkretnego zakresu działań wokół ośrodka w Yongbyong, a propozycje dotyczące sankcji, zdaniem Amerykanów, w praktyce oznaczały zniesienie ich. Stanowisko Korei Północnej było dość ekspansywne w stosunku do tego, co gotowi byli zrobić w Yongbyong. Pomimo tego wciąż nie było pełnej jasności wobec tego, co mieli do zaoferowania. Stwierdził amerykański sekretarz stanu. Według Mike'a Pompeo północno-koreańskie propozycje w praktyce oznaczały zniesienie sankcji wobec Korei Północnej. Szef północno-koreańskiego MSZ stwierdził zaś, że Kim Jong-un zaproponował jedynie częściowe zniesienie sankcji uderzających w jakość życia mieszkańców Korei Północnej i gospodarkę tego kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 17:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. To ostatnia szansa na zdobycie medalu, którego na Mistrzostwach Świata w Zefeld polskim skoczkom brakuje. Dziś konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Choć warunki atmosferyczne dziś normalne w Austrii nie są. Wieje wiatr, w powietrzu kręci mocno, do tego pada obfity śnieg, jest mgła, a organizatorzy co chwilę przerywają konkurs. Startują w ślimaczym tempie, ale skaczą, choć większość zawodników z trudem była w stanie przekroczyć granicę 90 metrów. Zakończyła się pierwsza seria. Jak w tych trudnych warunkach poradzili sobie Polacy? Źle. Kamil Stok na 18 miejscu, Dawid Kubacki na 27, Stefan Hula 29, a w finałowej serii, o ile ta się odbędzie, zabraknie Piotra Żyły. Medale więc dla biało-czerwonych nierealne. A prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Niemcem Karlem Geigerem. Czekamy na drugą serię. W Zefeld dziś rywalizowali także biegacze narciarscy. Sztafetę 4x10 km wygrali Norwegowie przed Rosjanami i Francuzami. Polacy nie startowali. W narciarstwie alpejskim Michaela Schifrin, po tym jak zdobyła małą kryształową kulę w slalomie, zapewniła sobie zwycięstwo także w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Amerykanka skorzystała z nieobecności w najbliższych zawodach w Rosji najgroźniejszej rywalki Petry Flchowej. Tym samym Słowaczka nie odrobi już punktów do Mikaeli, dla której jest to trzecie z rzędu zwycięstwo w Pucharze Świata. W Glasgow rozpoczęły się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Do wieczornego finału pchnięcia kulą awansował Michał Haratyk. Zeszłoroczny mistrz Europy z Berlina pchnął na odległość 20 metrów i 98 centymetrów. I jest to drugi rezultat eliminacji. Jakie wrażenia po tych próbach? Pierwsze takie trochę, noga chyba lewa nie doszła do progu, potem przeskakiwałem, jeszcze piętą uderzyłem jakoś tak, strasznie dziwne pchnięcie. Drugie już było w miarę normalnie. Chciałem pchnąć tak mocno, chciałem użyć słowa, którego raczej nie powinienem, ale czułem, że po prostu jakoś czegoś brakuje, no i w końcu udało się w trzecim i fajnie. Początek finału kulomiotów o godzinie 21.35. W finale biegu na 1500 metrów zobaczymy Marcina Lewandowskiego, w finale skoków dal Tomasza Jaszczuka, a Sylwester Bednarek znalazł się w finale skoków zwyż. W Ekstraklasie piłkarze rozpoczną dzisiaj 24. kolejkę. O godzinie 18.00 Piast Gliwice zagra ze Śląskiem Wrocław, a o 20.30 Legia Warszawa podejmie Miedź Legnica. I na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 71 lat zmarł Zdzisław Antczak, wieloletni reprezentant Polski w piłce ręcznej. W 1976 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu razem z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal. Występował także na Igrzyskach w Monachium. W 1974 roku został uznany za najlepszego skrzydłowego mistrzostw świata. W reprezentacji Polski rozegrał 81 spotkań i zdobył 156 bramek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Autopromocja. Wierzy w smutek i nostalgię. Uważa, że to pesymiści są ciekawsi. Ale potrafi także zachwycić się urodą świata, opowieściami Hemingwaya i walcem Dmitrija Szostakowicza. Co ten walc z panem robi? No dreszczycie po kręgosłupie. Wie pani dobrze, że pani mnie zapytała, co robi. Ja dostaję gorączki. Ma pan łzy w oczach. No, tak wzrusza piękno. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz Eustachy Rylski. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. W tę sobotę w Lidlu schab wieprzowy w plastrach XXL 7,49 za 700 gramów. Cukier królewski 51% taniej, złoty 20 za kilogram. I banany 30% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrà, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. To zas 12 minut już po godzinie 17. Jakże często to nas spotyka, znów wyładował się. Współczesne smartfony nieustannie potrzebują prądu. Korzystanie z powerbanków czy tradycyjnych ładowarek, jak wiemy, jest kłopotliwe. No, wiąże się z koniecznością znalezienia chociażby gniazdka, co nie zawsze jest możliwe. Inżynierowie stworzyli zatem bezprzewodową ładowarkę. Taka jest w stanie przesyłać prąd nawet z odległości kilku metrów. Niesamowite, a jednak... Świetna sprawa. Dobry pomysł. To byłoby fajne rozwiązanie. Stworzyliśmy technologię ładowania bezprzewodowego opartego na częstotliwości radiowej. Gordon Bell z firmy Synergis. Do tej pory stosowano jedynie ładowarki indukcyjne. My wykorzystujemy częstotliwość radiową. Mamy nadajnik, antenę i odbiornik. Nadajnik fal radiowych może być oddzielnym urządzeniem, może też być wbudowany w samo urządzenie, takie jak monitor, inteligentny włącznik czy laptop. Wystarczy, że telefon znajdzie się gdzieś w okolicy ładowarki. Łukasz Jachowicz, rembacze.pl. I już sobie będzie czerpał z niej prąd. Ten dystans podejrzewam, że będzie zależny od mocy ładowarki, więc do zastosowań domowych będzie być może ograniczenie do 1 metra. Wiem, że są technologie, które potrafią przesłać prąd nawet na 5 metrów i to jeszcze jest w miarę bezpieczne dla człowieka, który gdzieś w pobliżu przebywa. O rozruszniki serca w przypadku tej technologii raczej bym się nie bał. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Też te urządzenia mogą w ogóle nie reagować na te fale, nie czuć ich w żaden sposób. Mogą być dla tych fal zupełnie przezroczyste. Każda fala radiowa, czy każda fala elektromagnetyczna przenosi energię. I każdą falę można zdekodować i zamienić ją z powrotem w prąd. Koncepcja, żeby móc podładować sobie telefon czy tablet właśnie korzystając z sieci radiowych. Konstanty Młynarczyk z portalu Chip. Jest koncepcją, powiedziałbym, genialną w swojej prostocie, bo rzeczywiście pompujemy megawaty energii w eter w postaci właśnie fal radiowych emitowanych przez przekaźniki BTS, przez nasze routery bezprzewodowe. No i w ogromnej części ta energia się całkiem po prostu marnuje. No zobaczymy, jak to w praktyce będzie działało. Się okaże wszystko. Im dalej jesteśmy od tej anteny, tym ta ilość energii jest mniejsza, więc wydaje mi się, że nie będzie to zbyt efektywny sposób ładowania urządzeń. Natomiast jeśli rzeczywiście będziemy mieli telefon komórkowy w kieszeni i będziemy przez parę godzin przebywać w pomieszczeniu z taką ładowarką, no to ten telefon nam się skutecznie naładuje. Przede wszystkim tutaj najważniejsza jest ta wygoda. Gdzieś w pobliżu linii przesyłowej wysokiego napięcia, to tam możemy wziąć do ręki specjalnie skonstruowany transformator i sobie z powietrza wyciągnąć prąd. Jest to możliwe, żeby sobie ładować telefon komórkowy z drutu, który biegnie gdzieś w pobliżu naszego domu, niekoniecznie pytając energetykę o zdanie, ale jednocześnie nie wprowadzając energetyce dodatkowych kosztów, ponieważ to jest prąd, który i tak idzie w kosmos, to są tak zwane straty na kablu. O bezprzewodowe ładowanie pytał Tomasz Jeleński. Kwadrans po 17. Jeszcze a propos naszej rozmowy z kolegą Wałkuskim, pan Grzegorz pyta, a w jakiej kategorii ten Oscar dla żony redaktora Wałkuskiego? Najlepsza gra aktorska czy coś innego? A myślę, że w kategorii żona kolegi. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Tu trójka, popołudniowa audycja do 19. Proszę pozostać z nami. Za chwilę, co w mowie piszczy. To The Doobie Brothers. Witam pana, panie Tomaszu. Wiem, że obserwuje pan skoki. Cieszę się. Dzień dobry, nie obserwuję, w samochodzie słucham. A, słuchał pan, bo ja tak jednym okiem miałem nadzieję, że pan wie coś jeszcze, ale ma pan pewne przemyślenia, tak? O, jak najbardziej. Mianowicie przed turniejem czterech skoczni Kamil Stoch powiedział, że nic nie musi. I słowa dotrzymuje. No, to taki, wie pan, żart dosyć ponury, bo zdaje się, że warunki na skoczni byłyby skandaliczne, bardzo, bardzo nierówne. No i w zasadzie niektórzy z kolegów, z którymi zdążyłem porozmawiać, sugerowali, że konkurs powinien zostać przesunięty. 7 trójek na początku 22, choć ekipa na przykład Kobayashiego pewnie tak nie uważa. 20 minut po 17. Program trzeci. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor. I teraz dylematy. Dobry wieczór czy dzień dobry? Raczej dzień dobry. Na tak, dwoje dzień babka dobry. Wróżyła. Na dwoje babka wróżyła w kierunku już bardziej dnia niż wieczora. Czyli raczej dzień dobry. Powoli dzień dobry. Powoli dzień dobry. Gdyby było słońce, to pewnie bardziej dzień dobry. To już wtedy bardziej dzień dobry. Głośniej powiedziało dzień dobry, a tak na razie jeszcze słabiej. Tak czy inaczej to pocieszające, bo perspektywa jest bardzo miła. Tak jest. Pan Tomasz prosi o wyjaśnienie, czy nazwisko Żyto odmienia się jak roślina. Czy też takie nazwisko po prostu nie odmienia się. To jak jest? Mamy tutaj... To jest nazwisko słowiańskie, zakończone na O i podobna sytuacja jest na przykład z takimi nazwiskami jak Oko albo Lato. To są nazwiska tożsame ze zwykłymi rzeczownikami, prawda? Czyli tak jak Żyto, tak jak nazwa rośliny, Oko, Lato. One się odmieniają, ale nie tak jak te rzeczowniki, bo tamte to są rzeczowniki rodzaju nijakiego i więc mówimy wtedy na przykład kilo żyta, człowiek bez oka, czy czekamy do lata. A tutaj jeśli chodzi o te nazwiska, to odmieniamy je tak jak rzeczowniki żeńskie, tak jak na przykład Kościuszko czy Matejko. A więc wyobrażamy sobie, że one mają na końcu nie o, tylko a na przykład w mianowniku i wtedy mówimy właśnie nie ma pana Żyty, idę z panem Żytą i tak dalej. I oczywiście też podobnie odmieniamy z panem Oką tak. Na przykład. No i nie ma Grzegorza Laty, prawda? Nie tak. Lata, tylko Laty. To wiemy, bo zawsze się odmieniało nazwisko tego piłkarza. Piłkarza sportowca. Pani Justyna zastanawia mnie, jaka jest etymologia, czyli pochodzenie słowa zgoła i czy ma coś to wspólnego ze słowem goły. Właśnie, ciekawa jestem, czy państwo jeszcze używają słowa zgoła. To jest... Ja dzisiaj użyłem, ale na użytek zapowiedzi. Słusznie, to znaczy dobrze, że pan redaktor użył. Wykorzystałem, bo wiedziałem, że dzisiaj będzie o tym słowie mowa. Aha. I odesłałem do tego naszego spotkania. No właśnie, bo zgoła jest takim słowem erudycyjnym, książkowym, takim powiedziałabym bardziej starannym. I jest używany mniej więcej tak, jak się używa słowa zupełnie. Jego słowa wydają się zgoła nieprawdziwe, prawda? Czyli może nie tak do końca zupełnie, ale tak naprawdę, całkowicie. Też używamy tego wyrazu zgoła, żeby podkreślić, że coś jest jakby jakieś, że ma jakąś cechę w większym stopniu niż się spodziewaliśmy. Czyli być może pani Justyna słusznie widzi pewien związek ze słowem goły. Tak, bo rzeczywiście to słowo zgoła pochodzi od słowa goły. To może się wydawać dzisiaj jakieś takie pozbawione logiki, ale tak jest. To zgoła kiedyś można było, znaczyło to, co dzisiaj, czy może nie tyle znaczyło, co miało taką strukturę, jakby dzisiaj miało zgołego, a właściwie do gołego, bo to goła jest dawną formą dawnego przymiotnika goły, tylko w trochę innej postaci. A więc można sobie tak to wyobrazić, że jeżeli ktoś rozebrał się jakby do gołego, to rozebrał się całkiem, prawda? Tak. I tak samo jest na golasa. Jest na golasa i dlatego, jeżeli mówimy na przykład, jego słowa są zgoła nieprawdziwe, albo dzisiaj jest zgoła pięknie, to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że całkowicie, prawda? Że to tak jakby to całkowicie było całkowicie pięknie, czy całkowicie coś tam było nieprawdziwe i właśnie takie tutaj jakby odniesienie, czy wyobrażenie gołego człowieka, czyli jest jakby, który jest jakby tak całkowicie obnażony. To nie jest na miejscu, aby jeść przed mikrofonem, ale teraz coś schrupiemy. Schrupiemy, tak. Pan Maciej ze Szczecina napisał, proszę o odpowiedź, która z form liczby pojedynczej dla słowa chrupki jest prawidłowa. Czy jest to chrupek, a może jednak chrupka. No tak, te problemy wynikają stąd, że rzadko kupujemy chyba chrupki na sztuki. I nie ma ich w sprzedaży, nie bo ma ich nawet może sprzedaży. By się chętni znaleźli. Chyba tak. Też podobnie jest z kluskami albo z rodzynkami. Nie wiem, jak pan redaktor mówi, klusek czy kluska, rodzynek czy rodzynka, prawda? Mówię, powiem szczerze, i tak, i tak. I tak, i tak, tak. I też mówimy i chrupek, i chrupka. Tutaj mamy wybór właśnie, bo dlatego, że właśnie tak jak powiedziałam, używamy najczęściej liczby mnogiej i ukształtowały się te dwie formy, a więc klusek kluska, rodzynek rodzynka i chrupek chrupka. Czyli klusek jest poprawny. Oczywiście, że klusek jest i poprawny. Kluska też. I chrupka też. Nie i dość, chrupek... że poprawna, to jeszcze smaczna. Aha, to jeszcze co innego. I smaczne są też pomarańcze, ale jak wiemy... Właśnie. Tu jest inaczej. Tu jest inaczej, dlatego że mówimy tylko ta pomarańcza, mimo że pomarańcze często kupujemy jakby w mnogości, czyli używamy tej formy liczby mnogiej, ale mówimy tylko ta pomarańcza i to jest rzeczownik żeński i tylko ma końcówkę A. Nigdy ten pomarańcz i nigdy ta pomarańcz. Pani profesor jest dzisiaj przyozdobiona pięknym, proszę państwa, wiosennym szalem. A, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, państwo tego nie widzą, ale ja w tym widzę zapowiedź wiosny. Mam nadzieję, że czyli ona za tydzień nastąpi. Już być może dzień dobry. Przy powitaniu. Tak, no, tak musi być. Tak, tak taka być. Jest kolej rzeczy. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 26 minut po 17. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Orbison, 7 trójek na początku 22. Penderek do 19, tymczasem już 17.30. No, może za chwilę. Artur Ewertowski. Polscy skoczkowie bez szans na medale na Mistrzostwach Świata w Zefeld. Kamil Stoch w drugiej serii skoczył 101,5 metra, w pierwszej był dopiero 18. Dawid Kubacki poleciał w finale na odległość 104,5 metra, a po pierwszej serii był 27. Skakał też Stefan Hula. Teraz skoczył 100 metrów, po pierwszej serii był 29. Po pierwszej serii prowadził z kolei Ryoyu Kobayashi po skoku na 101 metrów. Drugi jest Niemiec Karl Geiger, a trzeci Słoweniec Ziga Jelar. Ta trójka jeszcze nie skakała. Za pół godziny rozpoczną się główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będą na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości odbywają się dzisiaj w całym kraju. W ramach obchodów zorganizowano marsze, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, a także rekonstrukcje historyczne. W południe na Łączce, na Wojskowych Powązkach odczytany został apel pamięci. Przy Panteonie, który jest symbolicznym grobem, złożono kwiaty i wieńce. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku. Nauczyciele akademiccy zarobią więcej. Ministerstwo Finansów przyjęło interpretację podatkową resortu nauki i szkolnictwa wyższego i zgodziło się, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą. Jak tłumaczył minister nauki Jarosław Gowin, jeżeli urzędy skarbowe interpretowały przepisy inaczej, w sposób błędny, a tym samym pobierały zbyt wysokie podatki, to każdy z pracowników akademickich może się teraz zwrócić o zwrot do Urzędu Skarbowego. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w lutym 47,6 punktu. Taką informację opublikowała firma Markit. Oznacza to spadek wskaźnika w porównaniu ze styczniem, kiedy wynosił 48,2 punktu. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach, a każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastroju w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. To dla każdego emeryta i rencisty najważniejszy dzień w roku. 1 marca ruszają coroczne waloryzacje. Jak wynika z informacji Money.pl, w pierwszym dniu miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 1,8 mld złotych. Nie mniej niż 70 zł, taka jest tegoroczna waloryzacja dla blisko 7 milionów emerytów i rencistów. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński ogłosił kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 milionów złotych z funduszy unijnych trafi do przedsiębiorców na innowacje służące osobom z niepełnosprawnościami i seniorom, wyjaśnił minister Kwieciński. Chcielibyśmy, żeby przy okazji realizacji tego programu to polskie firmy miały szansę na podniesienie swojej konkurencyjności, na wypracowanie nowych produktów, nowych usług i również na wykorzystanie tej swojej szansy nie tylko w kraju, ale również za granicą. W marcu i kwietniu ma być ogłoszonych kolejnych 5 konkursów w programie Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców tworzących innowacyjne rozwiązania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły można znaleźć na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, Dom Maklerski PKO BP. W tym tygodniu zachowanie indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy podsumować jako mieszane. Indeks dużych spółek WIG20 nieco stracił na wartości. Wyraźnie za to zyskały spółki małe z SWIG80, a tylko nieco gorsze okazały się spółki średnie z MWIG40. Z ważnych informacji należy zwrócić uwagę na programy przedstawione na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Ich realizacja będzie wspierać krajową konsumpcję, a co za tym idzie wzrost PKB. Przedstawiona została również strategia rozwoju rynku kapitałowego. Zawiera ona propozycje, które powinny usprawnić funkcjonowanie rynku. Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych pozytywne na pewno są zapowiedzi korzystniejszego niż dotychczas opodatkowania niektórych transakcji. To pozostały nam jeszcze tylko waluty. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,79 zł. Tyle samo zapłacimy za dolara, a za euro 4,30 zł, za funta brytyjskiego 5,02 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier Krzysztofa Zalewskiego. 4 tygodnie na liście, pierwsza pozycja obroniona. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 25 minut do 18, za chwilę wiadomości śniegowe. Henryk Sytner, może zacznijmy, Henryku, od, powiedzmy, ja wiem, Podhala? Zacznę od Podhala. Wizytówka tego terenu, Kluszkowce. Śnieżna pokrywa od 60 do 80 cm. Myślenice, Chełm 45, Szczawnicy na Palnicy od 80 do 120. Na Rusińskim Wierchu do metra pokrywa śniegu, w Kasinie Wielkiej na Śnieżnicy pół metra, w Laskowej od 20 do 50 cm, w Spytkowicach 80 cm. W rejonie Krynicy dobrze wybrać się na Jaworzynę, tam jest 80 cm śniegu, Słotwiny 50, Wierchomli od 60 do 70 cm. W Karkonoszach, Karpacz, Biały Jar ponad 65 cm pokrywa, w Szklarskiej Porębie dobre warunki na wszystkich autostradach w rejonie Szrenicy, w Chotynie Kłodzkiej w Zieleńcu od 70 do 90 cm śniegu, w Bieszczadach, Ustrzyki Dolne, Gromadzyń 80 cm. A jeśli ktoś chciałby wybrać się na narty do Włoch, również znajdzie dobre warunki do szusowania. Val di Fiemme, Alpe Luscia od 30 do 130 cm, Val di Sole, Passo Tonale od 100 do 180, w Massocorto, to rejon bardzo chętnie odwiedzany przez polskich narciarzy, od 70 do 270 i w Oberegen pokrywa przekracza 1 metr. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek, na początku 22. Juliette Gréco. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou à fausse la ferme, c'est doux, joli môme. Violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. Coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa, dzieje się w Zefeld. 92,5 metra Ryoyu Kobayashiego, 1,4, Dawid Kubacki na rękę. rękach Stefana Huli, Kamila Stocha. No to jest kosmos, to jest kosmos, to tutaj się działo w Eiffel. Miarzyliśmy o dwóch miejscach na podium i mamy pierwsze dwa miejsca na podium. Mamy dublet, dublet Polaków. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch. Wielkie chwile, trzeba wierzyć do końca, nie wolno wątpić. Powtarzam to sobie po tym, jak kiedyś zwątpiłem w jednym biegu na 800 metrów w Kali, że nasz biegacz może dogonić wielkiego mistrza i dogonił i przegonił. To był Paweł Czapiecki 17 lat temu i teraz nasi z tych dalekich miejsc. To jest jakiś rekord świata. Z 27 pozycji na pierwszą pozycję Dawid Kubacki. To jest możliwe tylko w jakichś tam fantastycznych historiach, a my dzisiaj jesteśmy świadkiem czegoś niewiarygodnego. To co mówiliśmy, zaciśnijmy zęby i zdajmy się na łaskę wiatru i śniegu. I ten wiatr i śnieg w drugiej serii sprzyjał. 14 miejsce Ryoyu Kobayashiego. Dawid Kubacki mistrzem świata, Kamil Stoch wicemistrzem coś świata. Coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa, bo pamiętamy, jakie mieliśmy miny po pierwszej serii. Program trzeci, audycja popołudniowa, 20 minut do godziny 18. Obecność dzieci wpływa na seniorów leczniczo. Do takich wniosków doszli eksperci, którzy namawiają prowadzących domy opieki do współpracy z przedszkolami, domami dziecka. U bardzo dorosłych pensjonariuszy, którzy spotykają się regularnie z dziećmi, poprawia się wszystko. Od samopoczucia po wyniki testów laboratoryjnych. Dom dziecka, tam są dzieci rzeczywiście, którym brakuje tego przytulania. To są naprawdę bardzo biedne dzieci. I tutaj bym widziała. Ten kontakt z seniorami. Tak. I by sobie powiedzieli, że jesteś moją babcią. To by było super. Przygotowujemy wiele projektów, których głównymi odbiorcami są osoby starsze, są seniorzy. Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Joanna Dolińska-Dobek. Ale wokół nich budujemy grupy, które są w różnym wieku. Są to oczywiście też dzieci. Odbywały się koncerty gordonowskie, które zgromadziły osoby od jednego roku życia do 90 kilku lat. Bardzo potrzeba nam takiego spotkania. Od paru lat ja w każdym tramwaju patrzę tylko na dzieci. Jak one się uśmiechają, jak najbardziej seniorów, spotkanie z małymi dziećmi, nawet lepsze jak z rodzicami tych dzieci. Ma pani tak na co dzień okazję? Nie mam, bo moje dzieci są we Francji. U nas na pobyt stały są dzieci, a na pobyt dzienny przychodzą seniorzy, aby aktywnie, podkreślam jeszcze raz, spędzić czas. Ewa Świętosławska, dyrektor Domu Dziecka Międzypokoleniowego w Łodzi. Proszę nie mylić, to nie jest dom spokojnej starości, jak ktoś mówi, tylko aktywności poprzez taką aktywizację i kontakt z dziećmi. Czy faktycznie tak dobrze te dwie grupy na siebie wpływają? Czy pani to zaobserwowała? Jak nasz dom powstawał, to były małe dzieci. Przedszkolaki bardzo lubiły sadowić się na kolanach u dziadków. Nasi seniorzy czytają bajki, bo to im sprawia dużą przyjemność. Właśnie to jest tak, że ten kontakt ładuje ich baterie. Tu jest pewna tradycja, doświadczenie, pewien spokój, a u naszych dzieci jest temperament, żywiołowość, pewna przyszłość, która ożywia. Czy to faktycznie jest dobry pomysł, żeby stworzyć taką bliskość? Myślę tutaj o zdrowiu przede wszystkim osób starszych. Chociaż podobno dzieci też mają w tym dużą korzyść, dlatego że osoby starsze mają czas, żeby posłuchać, żeby pogłaskać, żeby przytulić. Rodzice, wiadomo, zawsze się spieszą. Zostały zbadane dobrze potrzeby osób starszych. Projekty międzypokoleniowe Lech Uliasz. Okazało się, że te potrzeby trochę się już zmieniły na przestrzeni lat i jest potrzeba stworzenia działań międzypokoleniowych. Starsi warszawiacy wskazali nam, że oni nie chcą się zamykać w grupach swoich wiekowych. Żeby być na bieżąco ze światem, z życiem. Tak. Telewizor nie wystarczy. Tak. Wskazali właśnie, że edukacja cyfrowa jest dla nich bardzo ważna, ponieważ chcą się komunikować właśnie ze swoimi dziećmi. Chcą wchodzić na Facebooka, na Instagram. Są osobami osamotnionymi, bo to jest w ogóle największy problem osób starszych. To też badania wykazują. Takie baraszkujące dzieci i nawet trochę hałasujące mogą troszeczkę pobudzić krążenie tych osób. Tak, z całą pewnością. Na pewno to jest takie energetyzujące. Zresztą też są projekty zabudowy, projekty architektoniczne, które łączą domy pomocy społecznej z przedszkolami. Były takie maluszki, takie naprawdę fajne. Pięknie śpiewali. Tak, super było. Co ciekawe, proszę Państwa, w Polsce już powstają takie międzypokoleniowe domy opieki, o czym informuje Ewa Dudzińska. Za 16 minut, godzina 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Niebawem Puls Trójki, a wcześniej... Moim skromnym zdaniem cudny, Willie Nelson. Come on along, come on along to Alexander's Ragtime Band. Come on along, come on along. It's the best band in the land. They can play the bugle call like you never heard before. It's so natural that you wanna go to war. It's the bestest band. What am, honey lamb? Come on along, come on along. Let me take you by the hand. To the man, the leader of the band. If you want to hear the Swanee River play in ragtime, come on along to Alexander's Ragtime Band. You never heard before. It's so natural that you wanna go to war. It's the bestest band. What am, honey lamb? Come on along, come on along. Let me take you by the hand. To the man, the leader of the band. And if you wanna hear the Swanee River play in ragtime, come on along to Alexander's Ragtime Band. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A z nami szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Witamy w Trójce. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak pan tak prywatnie patrzy na te osoby, które, kiedy skończyła się wojna, wyruszyły na kolejną wojnę? Tyle, że wojnę bez szans na zwycięstwo. No one, tak, niektórzy wyruszyli, to mówię o tym najmłodszym pokoleniu, to przy okazji przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o Janie Olszewskim, jego przyjacielu, który właśnie wyruszył, bo był na tyle młody, że w czasie II wojny światowej nie wziął w niej, w tej wojnie udziału, a przystąpił do ruchu oporu po wojnie, czyli takich bardzo młodych ludzi było bardzo wielu, ale byli ci, którzy po prostu z niej nie wrócili, prawda? Dla nich wojna nie skończyła się w 44, 45 roku, tylko trwała, no, dla większości z nich do tragicznego końca, bo to są niezwykle tragiczne losy. Mam takich przyjaciół na wschodzie, to są okolice Włodawy, okolice Kodnia, tam była silna partyzantka antykomunistyczna rozwinięta po wojnie, działał tam między innymi Jastrząb i ta pamięć do dzisiaj, zwłaszcza w takich terenach, gdzie ludzie mieszkają od pokoleń, jest żywa, ale to jest też taka pamięć, która też inspiruje tych, którzy być może nie mieli bezpośredniego kontaktu. BBN oczywiście zajmuje się przede wszystkim bieżącym bezpieczeństwem, ale też staramy się upamiętniać właśnie ich, żołnierzy wyklętych. Wydaliśmy publikację Zapomnieni Wyklęci, sylwetkami zapomnianych żołnierzy. I ta książka była dzisiaj między innymi rozdawana podczas uroczystości wręczenia orderów w Pałacu Prezydenckim. No to jest taka data, po wielu, wielu latach wreszcie stała się świętem państwowym, wreszcie została dostrzeżona przez państwo, tak? I chwała tym, którzy do tego doprowadzili. Panie ministrze, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to też zwyczajowo dzień, kiedy wręczane są nominacje generalskie. Tak było rok temu, w tym roku nie. Czemu? W tym roku, no to jest kwestia też troszeczkę taka techniczna. Mamy propozycje ze strony ministra obrony i one rzeczywiście no, wpłynęły w takim terminie, że to no, no nie udało się tak zorganizować. Zresztą Ale czy one będą w najbliższym czasie, te nominacje? Tak, tak, będą w najbliższym czasie. My staramy się no, przede wszystkim tutaj w bardzo ścisłej współpracy z panem ministrem Błaszczakiem. Te wszystkie luki, jeśli chodzi o nominacje, sukcesywnie wypełniać i uzupełniać. I... Czy to będzie na przykład 7 dzień marca, kiedy będzie przegląd Sił Zbrojnych w Pałacu Prezydenckim? Nie, nie chciałbym, bo tutaj są pewne procedury również i pan prezydent jest zapoznawany z tymi propozycjami, więc chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Nie chcę zdradzać daty, ponieważ ta data nie jest ustalona. Ale 7 jest niewykluczone. Niewykluczony. Panie ministrze, do 1 marca Pentagon miał przygotować raport poświęcony zasadności i możliwościom rozlokowania w Polsce dodatkowych wojsk, wojsk amerykańskich oczywiście. Czy ten dokument jest gotowy? Czy strona amerykańska go przekazała? Nie. On jeszcze nie jest gotowy. Ja miałem możliwość na początku tygodnia być w Waszyngtonie. Ja rzeczywiście przypomnę, że historia tego dokumentu była taka, że... W związku, że w sierpniu 2018 roku prezydent Trump podpisał ustawę budżetową na rok 2019 i w tej ustawodawcy wezwali w tej ustawie do podjęcia kroków w celu przeciwdziałania, jeśli to będzie konieczne, odparcia rosyjskiej agresji, zobligowali sekretarza ówczesnego obrony Mattisa do rozważenia środków wzmocnienia wysuniętej obecności Stanów Zjednoczonych i tutaj poproszono Pentagon, zobowiązano Pentagon do przygotowania raportu. I Pentagon nie przygotował. Skąd ta zwłoka? I czy to powinno nas martwić? Chociażby z tego względu, że odszedł Mattis. A to, że odszedł, to jest dobrze czy źle dla nas? Znaczy ja bym tego nie komentował. Wiem, że pojawiły się komentarze, że takie, że Mattis był jakby niechętny stałej obecności. Nie będę tego komentował. Nie mam wrażenia takiego, żeby linia Pentagonu uległa jakiejś radykalnej zmianie. No zresztą nie ma nowego wyznaczonego, jest pełniący obowiązki Patrick Shanahan. Ten fakt właśnie, że Mattis odszedł, że pełni przejął jego funkcję Shanahan, ale nie jest oficjalnie mianowany, opóźnia przedstawienie raportu. Mówi pan, że linia Departamentu Obrony nie zmieniła się w tej kwestii Pentagonu. Czy w takim razie powstanie Fortu Trump, tak zwanego Fortu Trump, umownego Fortu Trump, nadal jest na stole? Czy też Amerykanie się z tego wycofują? Może my się z tego wycofujemy? Znaczy, tak jak już parokrotnie mówiłem, ciężar głównych negocjacji leży między Pentagonem i naszym Ministerstwem Obrony. Oczywiście pan prezydent jest na bieżąco informowany o ich przebiegu. Mamy ofertę i propozycje, które padły w listopadzie ubiegłego roku. Jesteśmy przed kolejnym spotkaniem negocjacyjnym, tym razem w Warszawie. On ma nastąpić mniej więcej w połowie marca. I poczekajmy na wyniki. Ale czy mówimy o właśnie bazach, czy o jakiejś innej obecności amerykańskiej? Ja bym powiedział ogólnie, mówimy o zwiększonej obecności amerykańskiej w Polsce, widzianej w perspektywie również bezpieczeństwa całego regionu, w perspektywie takiej, że Polska już staje się, a chciałaby jeszcze zwiększyć rolę bycia takim hubem dla wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w naszym regionie. I w tym kontekście my oczywiście chcemy obecności stałej, chcemy baz, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że mamy do czynienia z pewnym procesem ciągłym. To nie będą jednorazowe decyzje, tylko to są decyzje podejmowane w procesie. To znaczy, że dajmy jeszcze czas na ustalenia właśnie między MON-em a Pentagonem. Natomiast zakładamy, że mamy do czynienia z pewną ewolucją, prawda, i pewnymi takimi działaniami, które będą następowały stopniowo. Panie ministrze, mówi pan, że chcemy baz, a czego Amerykanie chcą w zamian? Amerykanie, no oczywiście jak zawsze przy tego typu kwestiach są również i kwestie finansowe. Polska zdeklarowała gotowość poniesienia części kosztów obecności amerykańskiej na naszym terenie, ale też w grę wchodzą również na przykład Amerykanie zwracają uwagę na możliwość dostępu do odpowiednio przygotowanych poligonów, na możliwość ćwiczenia. No są, bo oczywiście później schodzimy na jakiś poziom zupełnie taki techniczny, czyli te wszystkie zabezpieczenia, prawda, bazę lokalową, możliwości serwisowania sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, można odnieść takie wrażenie, że ten zwrot Fort Trump w wypowiedziach polskich polityków coraz rzadziej pada. Na ile na negocjacje polsko-amerykańskie wpływa zerwanie przez USA układu o redukcji rakiet pośredniego zasięgu z Rosją? Znaczy bezpośrednio te negocjacje, które w tej chwili się toczą między Pentagonem a Amonem, wydaje się, że nie, natomiast... Może Amerykanie chcą drażnić Rosjan, tutaj zwiększają swoją obecność. No ja myślę, że to nie jest tak. To Amerykanie mają pełną świadomość tego, że jeżeli dzisiaj mówimy o zwiększeniu obecności amerykańskiej w Europie właśnie w związku z faktycznym upadkiem traktatu ANF, jeżeli mówimy o rozmieszczeniu, o pojawieniu się w odpowiedzi na rosyjskie zbrojenia również środków ze strony zachodniej, zwłaszcza ze strony amerykańskiej, to pamiętajmy, że nie zwiększyła się liczba rakiet Stanów Zjednoczonych w Europie czy w pobliżu Europy, natomiast zwiększyła się liczba rakiet rosyjskich. I Amerykanie mają tego pełną świadomość, stąd ta ich decyzja o tym, żeby skończyć z pewną fikcją. Przypomnę, że Rosjanie przecież łamią nie tylko postanowienia traktatu ANF, ale o zbrojeniach konwencjonalnych, CFP, o otwartych przestworzach. Także to... Panie ministrze, jeszcze krótko dopytam w takim razie, jak na te nasze negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi patrzy się w NATO? No mamy niebawem uroczystość, 20. rocznicę wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo chyba można odnieść takie wrażenie, że dogadujemy się z Amerykanami gdzieś poza sojuszem. Nie, no oczywiście, że rozmowy toczone są przede wszystkim w układzie bilateralnym Polska-Stany Zjednoczone, no bo one dotyczą obecności i zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce. I wszystkim się to w NATO podoba? Natomiast jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami natowskimi. Propozycje rozmowy, jakie są toczone, były przedstawiane też sekretarzowi generalnemu NATO przez stronę polską. My informujemy o tym naszych sojuszników. Oczywiście co do kwestii zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, w naturalny sposób bardzo przychylnie nastawiali się najbliżsi nasi sąsiedzi i sojusznicy. Mówię tutaj dalsi, Niemcy, Francuzi? O państwach bałtyckich, Rumunii. Francja i Niemcy. Tutaj z Niemcami ja przypomnę, że również zapadły decyzje o zwiększeniu obecności amerykańskiej na terenie Niemiec i nie sądzimy, żeby tutaj w związku z tym nie mamy odnotowanych żadnych obiekcji czy takich uwag krytycznych zgłaszanych przez Niemcy. Francuzi kładą nacisk przede wszystkim na to, co nazywają europejską kulturą strategiczną. Nawet padło hasło europejskiej armii, no później z tego hasła się trochę wycofano. Mówi się o tym, że to tylko metafora. Zostało nam niewiele czasu. Jeszcze chciałem krótko dopytać, jak mówiliśmy, jest pan po wizycie w Waszyngtonie. Czy prezydent Donald Trump przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej? Nie wykluczamy jego obecności, ale w tej chwili jeszcze formalne kroki nie, nie, nie, nie, nie, i formalna ale reakcja toczą się rozmowy w tej sprawie? Te